Bila kita berkumpul. Bila kita berkumpul. Berkumpul, berkumpul. Bila kita berkumpul. Rasa gembira. Kawanku, kawanmu, kawanmu, kawanku. Bila kita berkumpul. Rasa gembira.